Псалом 77. Голос мій до Бога, і я взиваю. Голос мій до Бога, щоб міг мене почути. Скрутного для мене дня я Господа шукаю. Уночі я простягаю мої руки без устанку, душа моя зреклась утіхи. Як я про те згадаю, Боже, стогну, як розважаю, млію духом. Очі мої тримаєш у безсонні, тривожуся, і відняло мені мову. Я думаю про дні давні, згадаю про літа споконвічні. Роздумую вночі у моїм серці, я розважаю, і допитується дух мій. Чи то ж Господь відкине геть навіки і не буде більш прихильним? Чи то ж назавжди припиниться його ласка, і з роду в рід слово його стане нечинне? Чи милосердуватися забув Бог? Чи в гніві замкнув він своє милосердя? Кажу я, то біль мій, що десниця Всевишнього змінилась. Пригадую собі діла Господні, пригадую чуда Твої днедавні. Роздумаю і над усіма ділами Твоїми, і міркую над учинками Твоїми. Боже, свята Твоя дорога! Який Бог такий великий, як наш Бог? Ти єси Бог, що чуда чинить, Ти між народами явив свою потугу. Ти відкупив Твоїм раменом народ Твій, синів Якова та Йосифа. Води побачили Тебе, о Боже, води побачили Тебе і здригнулися, навіть безодні затряслися. З хмар линуло водою, і з туч залунав голос, і полетіли Твої стріли. Грім Твій загуркотів у буревії. Блискавки осяяли всю вселенну, здригнулась земля і затремтіла. Твоя дорога через море, стежка твоя через великі води, і слідів твоїх не видно. Ти вивів народ твій, як отару, рукою Мойсея та Арона.